Witajcie człowieka, którego wiatr słów powiewa jak kajdan. Czy to ptak, samolot, ruchów, a to ja mikrofon, duet jak dodaj Majdan. Co naciera bez pardonu, pardonu jak łajdak. Powiedz, że wróciłem, naciągam z mikrofonem po ulicach jak z Oskarem Wajda. Jak wariat, ja i mapy Rajna. Na swoim miejscu bez testu jak na nowym świecie Palma. Kiedy mnie zobaczy, salutuj, przygotuj ogień z armat. Na szyję krawat, strzał w niebo jak Balak. Kiedy chodzę po obcych terytoriach, ktoś krzyczy spierdala. Ja inaczej mam na imię, więc nie wiem, o czym frustrat gada. Zacina się jak Nick Adam, pomylił się jak Instytut Badań. Moje imię to fenomenalny, super unikalny. Wyjeździeje mi z gęby jak Halny, więc ogień, ogień mam jak palnik. Jestem strzał w dziesiątka, ty przykro mi nie wypał. Zanim mnie obrażysz, to mam musi swej zapytaj. Podobno był diss, co sam się zdisował. Toż to fenomen na światową skalę jak minister Roman. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję. Jestem naładowany jak karta miejska, skrzydła mam jak Red Bull. Ja potrzebuję jak soku, potu, krwi, a ty na zdjęciach życzysz sobie retusz. Jak do portretu wytrenowana mina. Ja nie jestem debiutant jak na mundialu Tabago i Trinidad. To widać jednym okiem tak jak pirat. Ja nie skończę jak reżyser pasji, co krzyczy jak nazi. Bo uruchamiam gwiezdę wrota mej pyskatej wyobraźni pisanej mikrofonem. Mam głowę twardszą niż Zidane, nakład większy niż vamp. Jestem mega jak awans, a ty mini jak van i rozpoczynam wyścig. Na liście bestsellerów jak od Leonarda da Vinci. Mam w słowiańsku duszę, kuszę napiętą jak Wilhelm Tell. To nie inwazja muszek, kaktusów z irokezami na żel. To inwazja barbarzyńców z żyletkami na językach. Kroimy mięzorem jak Nojek z portfelika. Jak minister da amnestię, to może będzie złota płyta. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję. Ktoś mówi, że wypaliłem się jak łebki zapałek. Ma dziurę w głowie, stopery w uszach jak w cieście zakalec. Gdyby wojny toczyć na słowa, byliby zwycięzcy, ale nie byłoby ofiar. 3, 2, 1, pal, ten pocisk ma miłość jak Tila. Wygrani toną w powodzi braw, przegrani w gwizdach. Lecą kartki w kalendarzu w tempie allegro. Brzuch co rósł, puf jak kokos, a mięśnie mi biedną. Pisane mikrofonem wersy podniesione z chodnika. To nie piracki materiał, tylko legalny towar na laserowych płytach. Od potu błyszczy się jak rosa, tnę jak kosa, bombarduje jak mosa. Niezniszczalny jak Mike Iver, młody gniewny jak Michelle Pfeiffer. Co serce ma dzikie jak Lynch, a nie miękkie jak Harlekin. Miłość to recepta jak recepta na refundowane leki. Złamy chemce, biorę w zęby moje szczęki tak jak rekin. Jeśli masz wątpliwości, to przynieś wiarograf. Zrobimy test, testujemy moje słowa. Jak wyjdzie, że kłamie, to płytę do sklepu oddaj. A ja spłonę jak pochodnia. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję. Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Dzień dobry państwu i rzucam się na szyję.